chcę z tobą być. Zapraszamy do reklamy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze. No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną młodą białą kapustę. Tylko po złoty 99 za sztukę. Młoda biała kapusta, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 maja, jest 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Akcja ratownicza w pobliżu włoskiej Lampedusy, gdzie zatonęła łódź z emigrantami, mogło zginąć nawet 200 osób. Premier Tusk zapewnia, że Polska nie uzna wyników referendów na wschodzie Ukrainy. To jest kolejny etap, kolejny rozdział rozbioru państwa ukraińskiego. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne oskarżają Ministerstwo Edukacji o plagiat, a chodzi o bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów. W pobliżu włoskiej wyspy Lampedusa zatonęła łódź z emigrantami. Uratowano około 200 osób, ale na pokładzie prawdopodobnie było 400 pasażerów. Do wypadku doszło 100 mil morskich od wybrzeża. Na miejscu akcję ratowniczą prowadzą marynarka wojenna i straż przybrzeżna. Lampedusa leży na szlaku emigrantów, którzy nielegalnie próbują dostać się do Włoch i Unii Europejskiej z Afryki Północnej. W październiku ubiegłego roku w pobliżu wyspy w podobnym wypadku utonęło ponad 350 osób. Premier Donald Tusk potwierdza, Polska nie uzna wyników wczorajszych pseudoreferendów na Ukrainie, bo jak tłumaczy, nie spełniają żadnych norm. Nie ulega wątpliwości, że tak zwane referenda w okręgach donieckim i ługańskim to jest kolejny etap, kolejny rozdział rozbioru państwa ukraińskiego. Polski rząd i polska administracja nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia z taką wyrafinowaną, niespotykaną do tej pory formą agresji, że te tak zwane referenda nie mają absolutnie nic wspólnego z demokracją. Podczas spotkania z wojewodami premier mówił, że inaczej niż w przypadku Krymu, tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z dość brutalną ingerencją jednego państwa w sprawy drugiego. I że to napięcie na wschodzie i próba podziału Ukrainy będzie miało także swoje konsekwencje tu w Polsce. Wszystkie nasze ustalenia, które dotyczyły organizacyjnej mobilizacji, szczególnie w województwach granicznych, pozostają w mocy. W związku z kryzysem na Ukrainie Unia Europejska rozszerzyła sankcje dyplomatyczne i grozi Rosji kolejnymi. Do czarnej listy liczącej 48 nazwisk dopisano 13 osób. Będą one miały zakaz wjazdu na teren wspólnoty, a ich aktywa finansowe w Europie zostaną zablokowane. Podobne rysunki i wiele pomysłów z poprzednich elementarzy wydawnictwa szkolne i pedagogiczne oskarżają Ministerstwo Edukacji o plagiat. 30% ministerialnego podręcznika dla pierwszoklasistów to niemalże kopia starszych podręczników, twierdzi szefowa redakcji wydawnictwa Lidia Puławska. W podręczniku z 93 roku, wydanym przez nasze wydawnictwo, jest Jaś, który maluje komiks o Ślimaku i Maślaku. W podręczniku ministerialnym jest również komiks Jasia o Ślimaku i Maślaku. Ślimak mówi, ale tu ślisko, ajajaj, w podręczniku z 93 roku. A w podręczniku z 2014 roku, w naszym elementarzu, Ślimak mówi, ale ślisko, ajajaj. Prezes wydawnictwa Jerzy Garlicki już napisał skargę do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Pani minister powinna być tą pierwszą osobą, która zostanie poinformowana o tym, że 30% materiału, który znajduje się w podręczniku, wydaje się, że należy do nas, a nie do MEN-u. Wydawcy żądają wycofania spornych treści z nowego podręcznika, w przeciwnym razie nie wykluczają pozwu sądowego. A jak się dowiedziała Trójka, MEN odpiera zarzuty i nie zamierza niczego zmieniać w przygotowywanym podręczniku. Więcej o tej sprawie powiemy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To była rutynowa kontrola drogowa. W jednym z zatrzymanych samochodów siedleccy policjanci znaleźli ponad 4 kg narkotyków. Są warte około 120 tysięcy złotych. Samochodem podróżował 32-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Zdradziło go nerwowe zachowanie podczas klasycznej kontroli. Widzący to funkcjonariusze drogówki postanowili dokładnie sprawdzić wnętrze samochodu i nie pomylili się. Natrafili w nim na tajemnicze pakunki z białym proszkiem, które jak się później okazało są narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzut posiadania znaczącej ilości środków odurzających. Dziś sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Pokaż mi swój smartfon, a powiem ci nie tylko kim jesteś, ale i co robisz. Dzięki danym z telefonów komórkowych duńscy reporterzy monitorowali życie dwójki parlamentarzystów. Do jakich wniosków doszli, opowie Rafał Motryk. Politycy zgodzili się, by dziennikarze z gazety Berlingske skopiowali dane z ich smartfonów, skrzynek e-mailowych oraz kont na portalach społecznościowych. Reporter gazety Ewa Jung mówi BBC, że sporo dało się z nich odczytać. Oczywiście nie wiadomo, co ci ludzie myślą, ale dowiedzieliśmy się, co jedzą, co kupują, gdzie chodzą na jogging i do kogo dzwonią. Jedną z monitorowanych była obecna minister edukacji Sophie Carsten-Nielsen. To intrygujące, jak dużo elektronicznych śladów zostawiamy i jak blisko zachowań danej osoby możemy się znaleźć dzięki tym metadanym. Jednocześnie okazało się, że w kręgach partii socjaldemokratycznej działa nieformalna polityczna siatka, o czym dziennikarze gazety rzecz jasna poinformowali swoich czytelników. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju na zmianę przelotne deszcze i przejaśnienia, ale mogą się zdarzyć i burze. Termometry pokazują od 14 do 17 stopni. W nocy padać będzie tylko na północy i tylko miejscami, a do tego od 5 do 8 stopni. Jutro pogoda bez większych zmian, tylko miejscami nieco cieplej niż dziś. W Koszalinie będzie 13 stopni, w Augustowie 15, w Warszawie i we Wrocławiu 17, w Krakowie i Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2589 zł. MediaMarkt.pl. Poranna kawa daje tyle przyjemności. A dziś w Polomarkecie kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów z 25% upustem w bardzo przyjemnej cenie 13,59. Skosztuj Nescafe Classic 200 gramów za 13,59. Polomarket, mój ulubiony. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już dziś o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Zaprosimy na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zjem, madame et monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu. Wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromage i talarki sera kosiego. To o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po te i wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Uczestnicy naszej 44. akcji kolarskiej nie tylko urządzają wycieczki, ale biorą udział w różnego rodzaju imprezach kolarskich. W jednej z nich ja również uczestniczyłem i bardzo mi się spodobała. Był to 36. już rodzinny rajd rowerowy w Bielsku Białej. Cyklistów spotkała miła niespodzianka. Na start koło ratusza przybył prezydent Bronisław Komorowski. Były oczywiście rozmowy i pamiątkowe zdjęcia. A później przejazd przez miasto do Czechowic i powrót inną trasą. Równie udany był Volvo MTB Maraton w Złotym Stoku koło Lądka. Można było spróbować swych sił na różnych dystansach. Te imprezy to okazja do zebrania kolejnych materiałów do kolarskich kronik, które będą podstawą do wytypowania laureatów naszej akcji. Sprawozdania z wycieczek możecie nam przysyłać już teraz. Ostateczny termin to 2 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy konkursu pojadą najpierw na rajd w okolicach Szklarskiej Poręby, później penetrować będziemy kolarskie szlaki na Ibizie. Ale to dopiero przed nami. Na razie szukamy ciekawych tras do sprawozdań. Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, proponuje wypad za naszą południową granicę. Ma tam swoją ulubioną trasę, prawda? Tak, dokładnie. Tym razem będziemy się poruszać blisko granicy polsko-słowackiej. Naszą wyprawę wystartujemy w uzdrowisku Bardejowskie Kupiele. Stąd jedziemy trasą na miejscowość Bardejow. Piękna, historyczna miejscowość. To jest twoje rodzinne miasto. Tak, no? Rodzinne miasto. Starówka w Bardejowie zapisana od roku 2000 na liście UNESCO. Także tutaj możemy również zrobić sobie krótką przerwę i dalej jechać w kierunku miejscowości Zlate, Sverzów, Kurów i w kierunku przejścia granicznego polsko-słowackiego w Kurowskie Sedlo. Ta trasa ma długość około 30 km. Jest to trasa średnio trudna, także oczywiście nie są to płaskie tereny, tym, że to są góry, Beskid Niski, także tutaj trochę trzeba mieć już lepiej mieć kondycje. Górskie rowery, prawda? Na pewno dobre górskie rowery, dobrze przygotowane, i ta trasa rowerowa dalej prowadzi na stronę polską do słynnego uzdrowiska Krynica Zdrój. Cała trasa i z Krynicą Zdrój ma około 50 km, także jak sobie zrobimy taką jednodniową wycieczkę, również ze spacerem w Krynicy, to 100 km w ciągu. Są już jakieś pokonamy. W Polsce mapki takie dotyczące tej również w Centrum Informacji Turystycznej na rynku Bardejowy można dostać bezpłatny folder. Szlak jest nowy, pięknie oznakowany. Po stronie słowackiej ma kolor niebieski, po stronie polskiej czerwony. Także serdecznie zapraszam. Przypominam, trasa prowadząca przez Bardejów. Piękne tereny, malownicze widoki, nic tylko wsiąść na rower i pedałować. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. 12 minut po 15. W donacji Trójki. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. My zapraszamy, jak co poniedziałek oczywiście, do 16:00 i w sobotę idziemy na koncert. Standing on my own, it didn't mean that much to me. I thought I had it all. I didn't see the mystery. I stood the test of time and took the steps to find love's great adventure. Love's Great Adventure. Miłość jest wielką przygodą. Tak na koncercie przed laty w 1991 roku grał Mitch. Teraz przyjeżdża ze swoim zespołem i koncert w klubie Progresja w Warszawie w sobotę, podczas którego będziemy mogli usłyszeć i jego solowe najwybitniejsze dokonania i te utwory nagrane i wydane z zespołem Ultravox. Myślę, że warto. Pamiętam, jak rozmawiałem z Midżem, kiedy ukazała się płyta Brilliant zespołu Ultravox. Powiedział, mieliśmy się reaktywować na trasę. I tylko na trasę. No i wyszła z tego płyta, wyszedł cały album, moim zdaniem bardzo umiejętnie nawiązujący do tego, co zespół zrobił, czego dokonał w latach 80. Brilliant! Utwór tytułowy za nami. Dzisiaj w związku z tym, że Mitch przyjeżdża do Polski w sobotę, przypomnę, w Warszawie w klubie Progresja koncert, to trochę przedłużony czy rozszerzony kącik dla niepoprawnie romantycznych. Z płyty Pure z 1991 roku. Taki oto fragment. Light in your eyes, światło w twoich oczach, Mitch, your płyta Pure z 1991 roku. Wtedy, kiedy nie był już tak bardzo popularny, kiedy jego płyty, nagrania, piosenki nie rozchodziły się, czy to po listach przebojów, czy to na półkach sklepowych, czy nie pieły się bardzo wysoko i nie rozchodziły się z prędkością światła. No ale został ikoną tamtych czasów, został ważną postacią lat 80. nurtu New Romantic, nie tylko zresztą dlatego, że był ważnym wykonawcą tego nurtu, ale chociażby również między innymi dlatego, że wspólnie z Bobem Geldofem wymyślił, zorganizował koncert, właściwie koncerty, ogromne koncerty pod szyldem Live Aid w lipcu 1985 roku. Niezwykła postać, Meteor, na koncercie w Warszawie w najbliższą sobotę, a jeżeli już chodzi o koncerty i o tych wielkich współczesnych tu i teraz, to okazuje się, że oni przyjeżdżają do Polski i też mają niezłe rozeznanie, co jest u nas grane, i wybierają polskich wykonawców, żeby, może tak powiem ładnie, wspierali ich podczas tego występu. Po drugiej stronie słuchawki Iwona Skwarek, duet Rebeka. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No to powiedz, pochwal się, tak króciutko, ale pochwal się. No dobrze, więc możemy się pochwalić, że wraz z Rebeką wesprzemy Damona Albarna na jego występie na festiwalu Malta w Poznaniu 29 czerwca. I jak to się stało? To znaczy, on miał coś do wyboru, prawda? To znaczy, z tego co ja wiem, no to nasz menadżer Bartek Czarkowski zadzwonił do nas, napisał, powiedział, trzymajcie kciuki, prawdopodobnie jeżeli Albarn się zgodzi i zgodzi się na naszą muzykę, to zasaportujemy jego występ w Poznaniu i dostaliśmy informację, że się udało. Więc... Teraz możesz w Poznaniu podczas Malty zapytać, który utwór podobał mu się najbardziej i w ogóle co sądzi o płycie. Dokładnie tak. Iwona, bardzo wam gratuluję. Takimi informacjami trzeba się chwalić, takie informacje upubliczniać, mówić o tym przez radio, bo dotyczą polskich artystów. Wy tacy jesteście, gracie muzykę światową, ale jesteście stąd. Także bardzo się cieszę. Gratuluję. Dzięki, dziękuję bardzo. Powiedz jeszcze, którego to będzie. 29 czerwca. Najpierw wy, później Damon Albarn. Tak, wszystkiego... na pewno w tej kolejności. Wszystkiego dobrego, dzięki. Wzajemnie, do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Iwona Skwarek, duet Rebeka, no to teraz muzycznie Unconscious. I left you naszprycowaliśmy trochę pewnym ciśnieniem Rebekę, ten duet. No, ale może to jest i dobre ciśnienie takie twórcze, bo już sobie wyobrażam, co się będzie działo, jak będą wydawali drugą płytę. To jeszcze z debiutu, z Hellady, Unconscious. No i dobre informacje. Ludzie, idźcie w świat, dalej z tą wieścią, dalej, dalej. Tak samo mówię do muzyków. Dalej, nie tylko na polskich scenach. Przed Damonem Albarnem Support, to pod koniec czerwca w ramach Malta Festival w Poznaniu. No a co będzie później? Ano, zobaczymy. Z wielką niecierpliwością będę czekał na ten drugi ich album. Jeśli chodzi o koncerty, to też bardzo miły mój dzisiaj dziennikarski obowiązek, ale bardzo miły. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy udają się do Łodzi. Come on. No tutaj oryginalny nie będę. Kiedyś na antenie Trójki, kiedy miałem lat 15, usłyszałem zapowiedź i to w liście przebojów programu trzeciego. Wtedy Marka zastępował pan Wojtek. Usłyszałem zapowiedź, że to bardzo dobry utwór jest i zaczęło się wszystko od hi-hatu Stewarda Coplanda. Później był Red Rain, a później była cała płyta między innymi Mercy Street, Big Time, no i Sledgehammer, Peter Gabriel. Dzisiaj Soul, płyta z 1986 roku w całości na koncercie w Łodzi. Pozdrawiamy wszystkich fanów Archanioła. Zosia Sylwin, dzień dobry pani. Witam serdecznie. Piękna paszka. Bardzo dziękuję. Bardzo Wiosenna. Proszę. Ale bardzo ja proszę. Mam bardzo ważną wiadomość. Musimy coś wyjaśnić, tak. Tak. Otrzymujemy sygnały od naszych słuchaczy. Halowóz. Źle nas zrozumiano, widocznie źle się wysławialiśmy tydzień temu. I teraz już wszystko tłumaczę. Proszę państwa, jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 18 odbędzie się nagranie audycji Biuro Myśli Znalezionych. Będzie ją prowadził autor tego pomysłu i tej audycji, Marcin Zaborski. Mhm. I gościem tej audycji będzie Michał Urbaniak. To nie będzie jego koncert. To wszystko przeze mnie, wiesz? Dlatego, że ja w ubiegłym tygodniu powiedziałem, że gdyby tak Michała namówić na coś, to pewnie by zagrał, ale... Ale nie jego namówiłam, może to ma niespodzianka. Równie wybitny jazzman zagra. Mhm. Powiesz? Zbigniew Namysłowski. Tego proszę tego nikomu nie mówić, to będzie niespodzianka. Ale to też nie będzie koncert. Mhm. To będzie oprawa. Wielka gwiazda zrobi oprawę muzyczną drugiej wielkiej gwieździe jazzowej. Ale będzie to rozmowa z Michałem Urbaniakiem o jego życiu, o jego światopoglądzie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie będzie jego koncert. Natomiast bardzo gorąco zapraszamy. Telefon właśnie pod numerem 22,7 trójek. Otwiera telefony. Piotr Kardaszewski. Jak co tydzień? Tak? Mamy dużo miejsc, prosimy dzwonić. Ja chciałem powiedzieć, że przypomina mi się w tym momencie taka rozmowa z Johnem Lydonem, byłym wokalistą grupy The Sex Pistols, który kiedyś powiedział o swoim kolejnym zespole Public Image Limited, że to jest takie non-stop talking event. Taka nieustająca pogawędka. I właśnie Michał Urbaniak to jest facet nieustająca pogawędka. To jest jeden wielki gadulec. Świetnie opowiada, naprawdę. Ja dzisiaj zostałam zaskoczona pytaniem, czy na najbliższym koncercie będzie event na Facebooku. Powiedziałam, że nie. Ale pamiętajmy, to jest spotkanie z Michałem i to są jego opowieści. Marcin Zaborski będzie pytał, Michał będzie mówił, Zbigniew Namysłowski będzie grał. O. Tak. Bardzo się cieszę, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. Tobie dziękuję, Zosiu, za wizytę w studiu. Proszę państwa, uwaga. We wrześniu będzie płyta. Witamy ich bardzo serdecznie na trójkowym pokładzie. A teraz premiera singla, bo tak się z zespołem umówiliśmy. Fair Weather Friends, Cardiac Stuff debiutują na antenie. wyjdą w świat Fair Weather Friends, czterech chłopaków, płyta we wrześniu, jeszcze przed albumem będzie jeden singiel, ten album zapowiadający Cardiac Stuff. No to mamy premierę i bardzo się cieszę i będziemy na pewno wracać premierę za nami. To właśnie ten utwór dzisiaj w tonacji trójki. Za 17 minut godzina 16, przypominajka, bo dawno tego zespołu jakoś nie było u nas, Wilco. Co państwo na to? We once belonged to a bird, we cast a shadow on this world. You were a blessing and I was a curse. I did my best not to make things worse for you. That isn't true. I always knew this would be our fate. This is what happens when we separate. This happens all dead weight. Eventually may as well be made of stone. We can't be found. One wing will never fly, neither yours nor mine. I fear we can only wish goodbye. Strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you. What can we do when the words we use sometimes ask it's true. Well, I won't guess what's coming next. I can ever tell you the deepest well I've ever fallen into. We get sometimes. It's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I. Ta muzyka zespołu Wilco jest, zresztą zawsze taka była, jak stary dobry kumpel. Przynajmniej, ale nie tylko, z definicji można na nią zawsze liczyć. One Wing i You and I z płyty, pięknej płyty z 2009 roku, zatytułowanej po prostu Wilco, z takim fajnym wielbłądem na okładce. Wielbłądem, który stoi przy stoliczku z krzesłami w jakiejś takiej fajnej kafejce. O, coś takiego. No to teraz w tonacji jeszcze szybciutko zespół Howler z nowej płyty. Ci nie biorą jeńców, zresztą nigdy nie brali. Nowa płyta World of Joy, Drip, zespół Howler. Polecam bardzo gorąco na taki właśnie mocno witaminizowany letnio-wiosenny albo wiosenno-letni czas. Ale powiedziałem. No to jeszcze coś, bo dziś premiera tego albumu, mówiłem o tym w piątek, bo była znakomita okazja. Artysta zagrał tutaj znakomitą sesję ze swoim zespołem. Mówiłem przed piątkiem kilka dobrych razy, a dzisiaj to już ten dzień. Album Głupi zespołu Organyk się ukazuje. O młodzieży teraz będzie przez dwie minuty. Nie brakuje powstania. Młodzież się nudzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza. Późno się budzi i jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola. Młodzież się czeka, papieros i gola. Yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy. Młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia. A młodzież zacina się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki. Młodzież się nudzi i gary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Krótko i bardzo na temat Młodzież szuka sensacji. Organyk z płyty Głupi. Dzisiaj oficjalna już premiera, tak zwana handlowa czy sklepowa, chociaż ja nie lubię takich określeń. Nie lubię ich używać w kontekście, inaczej, nie lubię wypowiadać ich przez radio. O, może tak. Dzisiaj premiera handlowa, no już niech będzie. Tej płyty Głupi bardzo gorąco polecam, bo to jest najważniejsze. Rock'n'rollowe utwory i też takie, które państwa powinny dobrze naprowadzić na klasykę, tą wielką klasykę rocka, bo przecież Tomasz Organyk nie wątpię, że z takiej klasyki czerpał. Proszę państwa, bardzo mi będzie miło, jak się w weekend spotkamy podczas dni otwartych programu Trzeciego Polskiego Radia. Tutaj, między innymi w audycji Myśliwiecka 357, ale zapewniam, że postaram się też wcielić bardzo pilnie w taką rolę oprowadzacza czy przewodnika wycieczek po naszym pięknym radiowym budynku. Mam nadzieję, do zobaczenia w najbliższy weekend, no a wcześniej jeszcze ofensywa w piątek po 22:00. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzykam ja i bzyka z ty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m srebrna za 999 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach.